tras pe inima mea, parcă te-am comandat undeva și cineva de sus te-a trimis. Aminte plin ascunzis. Ciupește-mă și zi-mi că nu visez. Mă uit la tine ca la soare, ori visez, ori mi se pare. N-a să vezi și să nu crezi.